Цярэшка цярэжыла, на печы не ўлежыла, у хаце пад загнетам зацвіла жоўтым цветам, уся нёг пад лаўкаю зацвіла мураўкаю. Не буду на ігрышча хадзіць, я буду цярэшку жаніць, не буду дома спаці, не ўмею красён ткаці, не буду дома жыці, не ўмею штаноў шыці. Пайду я каля лугу, дзяўчатам на пераругу, пайду я каля саду, мальчыкам на перасяду, калінку ламаючы, дзядульку шукаючы, паіла коніка ў вядре, увідзела рыбачку на дне, смачная рыбачка карась, пацалуй дзядулька хоць раз, смачная рыбачка язёк, пацалуй дзядулька разок. Хоць жа я пабегаю, як рыбка па берагу, хоць жа я пагуляю, як рыбка на Дунаю, хоць жа я галоўку зламлю, я сабе дзядульку злаўлю. Цярэшка чаху, чаху, што ў цябе ў мяху, мяху, шпілечкі ды іголачкі, залаты пярсцёначкі. Цярэшку бяда стала, з кім яго жана спала, у садку зялёненькім, з казачком малодзенькім, дзед бабі чугай шыіць, а ў бабы душа ныіць, дзед бабі чугай пашыў, на начы 7 раз прасіў, дзядулька аролік мой, падымі падолік мой, бабулька царыца мая, каротка спадніца твая. Бабулька, царыца моя, каротка спадніца твая, не ідзіце раз рэчачку, замочыш авечачку, не ідзіце раз быструю, замочыш сукрыстую. Не ўцікай, дзядулька, шарстень, не турбуй бабіных касцей, пастаі, бабулька, ў кутку, а я разганюся ды ўткну. Пайду я праз тын глядзець, як жа мой дзядулька арэць, конік вараненечкі, дзядулька маладзенечкі, курачкі не сакачыце, галоўкі не клапачыце, ёсць у мяне рэшата пшаніцы, буду я сыноў жаніці. Аж нуль мне галоўка баліць, як жа мне дзядульку злавіць, а здайся, дзядулька, здайся, на іншых не заглядайся, іншыя не лепшыя, ёсць за мяне меншыя. Пастаі, дзядулька, ў кутку, я табе штонікі вытку, тонкія, таненькія, белыя, беленькія. Пабег дзед па ельнічку, баба па бярэзнічку, дзед бабу лавіў, лавіў, ляшчыннік ламіў, ламіў, ляшчыннік не ломіцца, бабулька не ловіцца. Белая рутанька на вакне, не далі дзядульку па мне, я росту вышэйшага, гонару лішэйшага, ён росту меншага, гонару цішэйшага. Не ўцікай, дзядулечка, я ж твая зязюлечка, чаго ты туляешся, за дзевак хаваешся, ці ж мяне цураешся? Казалі, мой дзед прапаў, а яго ніхто не ўкраў, мой дзед па гарэ ходзіць, карагод дзевак водзіць. Дзяўчаткі пра лесачкі, не ідзіце ў арэшачкі, вас сава загукаіць, вас заяц напугаіць, а вы там заблудзіце, дамоўкі не будзеце. Пайду я ў ток, у ток, знайду я курэй куток, петушка ніводнага, галоўка заводная, вы куркі не сакачыце, галовак не клапачыце, ёсць у мяне рэша, тапер я куплю вам петушка пеўна. Ай, бяда, мне стала бяда, далі мне старога дзяда, старога старлівага, ай, дужа сварлівага, а не з ім у пір пайсці, а не з ім дома быці, пайсці ў пір сварыцеся, дома быць пабіцеся. Аж ну мне галоўка баліць, як жа мне дзядульку злавіць, буду я дзевачак прасіць, паможце мне дзеда злавіць. Мой дзецька далёка відаць, у яго боцікі скрыпяць, шубачка бабровая, шапачка баранкова, кудры завіваюцца, зеўкі заглядаюцца. Пайду я кароў даіць, а за мной Давід бяжыць. Кіну я даёначку, Давіду галёначку, каб цябе кадук стаптаў, як ты мне хвартух падраў. Гэта ж мне татусь купіў, каб мяне Пятрусь любіў. Не бяжы, дзядулька, бяжком, запала дарожка сняжком. Возьму я мяцёлачку, размяту дарожачку, запалю я свечачку, асвячу я сцежачку. Зялёна рутанька стаіць, на мяне мой дзецька глядзіць. Зялёна рутанька на вакне, адайце мне дзядульку па мне. Дзед бабу тапіць вядзець, а баба крычыць не ідзець. Дзед бабу чабох на дно, а мне дзецька і тут ладно.